مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارا نور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، جھوم کر سارے پکارا آیا تم یار ہمایا صفا، ہر آبا ہر آبا ہر آبا مکی مدنی، ہر آبا ہر آبا ہر آبا مکی مدنی، سرکار کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، پر بولو مرحبا کی مدنی مدنی مرحبا کی مدنی مدنی مرحبا مدنی مدنی مدنی